zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Prawdziwe raty 0%. Na przykład konsola PlayStation 4 500 GB w zestawie z grą Watch Dogs oraz grą Trials Fusion dostępną od 27 maja za jedyne 1999 zł. MediaMarkt.pl. Uwaga! Od ciągłego rozglądania się za ofertami Last Minute odbija palma. A przecież masz najlepsze Last Minute na horyzoncie w Rainbow Tours. Maksimum atrakcji i super destynacje nawet za pół ceny. Rezerwuj teraz wakacje bogate w atrakcje w Rainbow Tours. Czy wiesz, dlaczego Biosilica Max wybierana jest przez najbardziej wymagające kobiety? Powodów osłabienia włosów, skóry czy paznokci jest wiele, dlatego tak istotny jest bogaty skład preparatu na jej wzmocnienie. Biosilica Max oprócz wielu cennych składników ma najwyższą na rynku dawkę ekstraktu skrzypu polnego w jednej tabletce, aż 400 mg. Biosilica Max. Czas zatrzymać czas. A dla kobiet dojrzałych suplement diety Biosilica 40+. Biosilica 40+ została dodatkowo wzbogacona o ekstrakt z pestek winogron, kwas hialuronowy i koenzym Q10. Przedłużamy akcję Weź dotację. Do środy 28 maja w Saturnie za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł zwrotu na internet. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 28 maja. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Nastolatkom, którzy ucierpieli we wczorajszym wypadku na Lubelszczyźnie, nic nie grozi. W sumie rannych zostało ponad 20 osób, 5 nie żyje. Polski ksiądz zaginął w Doniecku na wschodzie Ukrainy. Według niepotwierdzonych informacji jest przetrzymywany przez separatystów. W Brukseli o europosadach nieformalny szczyt Unii trwał jednak krótko. Dlaczego, tłumaczy premier. Niektórzy są nasyceni zwycięstwem, niektórzy są przygnębieni porażką po tych wyborach, więc nastroje były nie do dyskusji za bardzo. Według wstępnych ustaleń bus dostawczy z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na lewy pas i uderzył czołowo w busa, który przewoził ludzi. W serwisie wracamy do tragicznego wypadku, który wydarzył się wczoraj w miejscowości Stawek na Lubelszczyźnie. Na miejscu zginęły 4 osoby, 2 kierowców i 2 pasażerki. 5 osoba zmarła w szpitalu. Ponad 20 zostało rannych, w tym kilkoro nastolatków. Poszkodowani trafili do szpitali w Lublinie, Łęcznej i Lubartowie. 7 nastolatków zostało przewiezionych do dziecięcego szpitala klinicznego w Lublinie. Ich życiu nic nie zagraża, mówi rzeczniczka placówki Agnieszka Osińska. Stan ogólny wszystkich pacjentów jest stabilny, nie zagrażający życiu. Pacjenci doznali ogólnych urazów głowy, kręgosłupa i też licznych stłuczeń. Wszyscy pacjenci są w wieku około 17 lat. Wypadek wydarzył się na drodze Łuszczów-Kijany. Jeden tylko huk, tak stuk i cisza, a wiedziałam, że to jakiś wypadek. No przecież chcieliśmy z busa drzwi otworzyć z synem, ale nie mogliśmy. I łomacz ten przyniósł i też nie mogliśmy otworzyć. Ale on już nie żył. Przez paka w rowie leży z jednego. Widziałem to. Tylko tu minął kołat. 4 ludzi zginęło, a połamane to chyba wszystkie. Relacjonują świadkowie. Na miejscu pierwsi pojawili się strażacy, mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Tomasz Stachera. Nasze działania polegały przede wszystkim na jak najszybszym dotarciu do osób poszkodowanych, czyli wydobycie ich z tych zakleszczonych pojazdów. Trzeba było użyć znacznych sił i sprzętu, żeby tych poszkodowanych jak najszybciej wydobyć. W akcji ratunkowej uczestniczyło kilka karetek i 2 śmigłowce. Katolicki ksiądz z Polski Paweł Witek przepadł bez wieści w Doniecku. Informują o tym miejscowe portale, powołując się na znajomych duchownego. I o tym nasz korespondent. Paweł Witek przyjechał do Doniecka do proboszcza miejscowej parafii katolickiej. Wyszedł i nie ma z nim kontaktu od 12 dnia wczorajszego. Według znajomych duchownego, na których powołują się portale, jest on przetrzymywany przez zwolenników samozwańczej Republiki Donieckiej w zajętym przez nich budynku Służby Bezpieczeństwa. Portale podkreślają jednak, że jest to niepotwierdzona informacja. Dotąd w niewoli bojowników przebywał jeden obywatel Polski, członek wojskowej misji państw OBWE. Został on porwany w okolicach Słowiańska wraz z 11 innymi żołnierzami. Zostali oni uwolnieni po tygodniu. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. W poniedziałek OBWE straciła kontakt z 4 wysłannikami, którzy teraz są na Ukrainie. MSZ w Kijowie twierdzi, że porwali ich prawdopodobnie prorosyjscy bojownicy. Miały być nocne rozmowy, skończyło się na kolacji i spotkaniu trwającym 4 godziny. Po nieformalnym szczycie Unii w Brukseli szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy dostał misję prowadzenia negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie wyboru szefa Komisji Europejskiej. Ma przy tym uwzględnić wyniki wyborów. Największe szanse ma przedstawiciel chadeków, którzy zwyciężyli w głosowaniu. Herman Van Rompuy łatwego zadania mieć nie będzie, bo jak przyznał premier Donald Tusk, kandydat Chadeków na szefa komisji Jean-Claude Juncker wzbudza emocje. Nie może liczyć na poparcie m.in. premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona i premiera Węgier Viktora Orbana. Z różnym entuzjazmem podchodzą do tej kandydatury różni szefowie rządów, ale generalnie jest zgoda co do tego, że Herman Van Rompuy ma poważną misję do wykonania. Premier dodał jednak, że kluczem jest zbudowanie większości i w Radzie Europejskiej, i w parlamencie dla tej kandydatury, także wszystko jest jeszcze otwarte. Donald Tusk powiedział, że nikt nie chciał się kłócić. Niektórzy są nasyceni zwycięstwem, niektórzy są przygnębieni porażką po tych wyborach, więc nastroje były nie do dyskusji za bardzo. Z Brukseli Sylwia Białek, Polskie Radio. Życie na Sardynii chroni przed depresją i gwarantuje szczęście. To nie wakacyjne hasło reklamowe, ale ustalenia naukowców, którzy zbadali mieszkańców włoskiej wyspy pod kątem ich zadowolenia z życia. Okazało się, że ma ona na nich niezwykle dobroczynny wpływ. Grupę seniorów skonfrontowano z rówieśnikami z wiejskich terenów Lombardii na północy Włoch. Porównania wykazały, że Sardyńczycy są w zdecydowanie lepszym stanie psychicznym i są bardziej zadowoleni z życia. Jak ustalili naukowcy, również dlatego, że w porównaniu z mieszkańcami z północnych regionów Włoch dłużej są aktywni fizycznie, uczestniczą w życiu rodzinnym i nie są spychani na margines, mają przyjaciół i są szanowani przez młodsze pokolenia. To był serwis Trójki. Sport. Michał Wąsiorowski. Urszula Radwańska pożegnała się z French Open. Polka toczyła zacięty pojedynek ze Słowaczką Rybarikową. Pierwszego seta wygrała do 4, kolejnego przegrała do 4, a w decydującym niestety poddała mecz. Różne były informacje na ten temat. Jedni twierdzili, że to przez uraz kontuzjowanego wcześniej barku, inni, że uda, a jak donosi nasz słuchacz Max, chodzi o kostkę. I chyba rzeczywiście, bo sama Radwańska umieściła w internecie zdjęcie swojej kostki obłożone lodem. Nie tylko Polka odpadła w pierwszej rundzie. Z Paryżem pożegnali się również szybko Chinka Na Li, Dunka Karolina Woźniacka czy Bułgar Grigor Dmitrow. A dziś na kort w drugiej rundzie wyjdą Jerzy Janowicz, a także Agnieszka Radwańska. W Giro d'Italia koszmarnie trudny etap dał się we znaki wszystkim. Był śnieg, 0 stopni, deszcz, wspinaczki i zjazdy. Wygrał Kolumbijczyk Nairo Quintana, który został nowym liderem wyścigu. Odebrał też białą koszulkę dla najlepszego młodzieżowca, naszemu Rafałowi Majce. Polak dojechał do mety na 7. miejscu i w klasyfikacji generalnej spadł na 5. Ale do podium ma niewielkie straty, zaledwie kilka sekund. Gonili kolarze w Giro, goniła także Korona Kielce w T-Mobile Ekstraklasie. Przegrywała już z Jagiellonią 0-3, by ostatecznie zremisować 4-4. W innych meczach pod Beskidzie pokonało 2-0 Zagłębie Lubin, a Śląsk Wrocław wygrał 1-0 z Krakowią i podtrzymał serię meczów bez straconego gola, co bardzo ucieszyło Rafała Grodzickiego. No, jeśli gra się na zero z tyłu, to na pewno obrońcy i bramkarz są spełnieni po takim spotkaniu, ponieważ zrobili wszystko, żeby właśnie tej bramki nie stracić. My taką satysfakcję już po raz 7 z rzędu czujemy i ta pasta trwała jak najdłużej. Co z tego, że to jest koniec sezonu i mecze o pietruszkę. Skoro coś trenujemy, to trzymajmy się tego w każdym spotkaniu. Wczoraj grała grupa spadkowa, dziś zagra mistrzowska oraz, no właśnie, Widzew dokończy mecz z Miastem z powodu ulewy w Łodzi. To spotkanie zostało przerwane po 12 minutach. Przy okazji wiadomo już, czego możemy się spodziewać w polskiej piłce w najbliższym czasie. Przed początkiem nowego sezonu Ekstraklasy zostanie rozegrany mecz o Super Puchar Polski. To po pierwsze. Po drugie, Zbigniew Boniek ma pełne zaufanie do selekcjonera Adama Nawałki, a po trzecie PZPN potwierdził, że budżet na następny rok to 90 milionów złotych. W sporcie za godzinę więcej, m.in. o NBA. Oklahoma pokonała San Antonio i wyrównała rywalizację na zachodzie na 2-2. Dziś na północy kraju pogodniej bez opadów, w pozostałych regionach będzie pochmurno i deszczowo. W centrum, a także w południowej połowie kraju możliwe burze, najmocniej popada na południowym zachodzie. Temperatura od 15 stopni w Trójmieście, 16 w Olsztynie i w Augustowie, 17 w Szczecinie i Zielonej Górze, 18 w Toruniu i we Włocławku, 19 w Siedlcach, 20 w Łodzi i Radomiu, 21 w Warszawie i Szklarskiej Porębie, 22 stopnie w Częstochowie i Zamościu, 23 w Bielsku Białej i Tarnowie, do 24 stopni w Krakowie i Rzeszowie. Już skończyłem. Proszę tak nie zaglądać mi tutaj. A myślałem, że nie. Nie wiem, czy słyszał pan redaktor. Mówiliśmy dziś o konsjerżach troszkę. Mhm. No i pan Radek z Radomia informuje, że jego żona ma takiego speca od zadań specjalnych i trudnych i niewykonalnych. Ja nim jestem, napisał. I zażyczyła sobie pozdrowienia w Trójce. No i muszę załatwić. Ma na imię Beata. Pani Beato, ma pani niebywale skutecznego, kolosalnie skutecznego i wysokiej klasy konsjerża. Załatwiłem, że pozdrowi panią redaktor Gąsiarowski. Pozdrawiamy, rzeczywiście pozazdrościć takiego konsjerża. Pani Beato. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przepraszam, jak dojechać do Volkswagena? Prosto. Potem prosto, dalej na rondzie prosto i już prosto do najbliższego salonu. Zapamiętałeś? Bo tak wygląda droga do twojego Volkswagena. Teraz wpłacasz tylko połowę i wyjeżdżasz nowym samochodem. Pozostałą część sfinansujesz bezkonkurencyjnym kredytem Volkswagen Banku. Sprawdź, jak wygląda prosta droga do Volkswagena na www.volkswagen.pl. Nie czekaj. Specjalna oferta ważna tylko do końca czerwca. Volkswagen. Das Auto. Szybki kredyt firmowy? Za drugim razem nie dostaniesz. Bo w Raiffeisen Polbank decyzję i umowę kredytową dostaniesz już za pierwszym razem. Myślisz, że ci się udało? Nic się nie udało. W Raiffeisen Polbank tak już jest. Wiesz, na czym stoisz. Podczas jednej wizyty, bez formalności. Prowizja 0 zł i tyle. Weź szybki kredyt firmowy. Wejdź na raiffeisenpolbank.com. Suko z pomysłu na ojkę? Moc wolny dzień? Przyjeźdź do Termy Białka z rodziną lub z babą, ale nie swoją, co byś mógł spokojnie wypoczywać. W Termie Białka, kompleksie basenów termalnych, wymocy zadek, wymasuje skłodzącą część ciała, a w restauracjach w każdej strefie będziesz mógł się pościć do wody, skostować trunków tych słabszych i tych kapkę mocniejszych. Bilety promocyjne nawet do 50% taniej kupuj online na termabiałka.pl. Nie mam już siły do pracy. Brak mi energii. Zastosuj Actibion Energia. Teraz czas na Actibion Energia. Suplement diety Actibion Energia to więcej niż żeńszeń. To też guarana, zielona herbata i minerały. Składniki, które postawią cię na nogi. I znowu jestem na pełnych obrotach. Actibion Energia. Zastrzyk maksymalnej energii. Oświadczenia zdrowotne i informacje naukowe dla składników produktu dostępne na www.actibion.pl. Z nami prezent nie będzie spalony. Tylko w Decathlonie. Specjalnie na Dzień Dziecka piłka nożna Adidas Starlancer. W promocyjnej cenie 29,99. Decathlon. Sport dla wszystkich. Wszystko dla sportu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. It's such a feeling that my love I can hide. Yeah, you got that something I think you'll understand. When I say that something I want to hold your hand. Happy inside. It's such a feeling that my love. I can hide. Yeah, you got that something I think you understand. When I feel that something I wanna. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister w kancelarii premiera, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Paweł Graś. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie ministrze, co może zrobić polska dyplomacja w sprawie polskiego księdza, który prawdopodobnie jest przetrzymywany przez donieckich separatystów? Prawdopodobnie, zobaczymy. Ta informacja jeszcze nie jest potwierdzona, ale tak jak we wszystkich innych wypadkach, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma w takich sytuacjach przygotowane procedury i według nich będzie postępowało. Na razie wiemy tylko tyle, że od wczoraj kontaktu z polskim księdzem w Doniecku nie ma. Ale te procedury są przygotowane, standardowe, tak, czy one już są uruchomione? Zawsze w sytuacjach takich, jeśli pojawia się sygnał o tym, że jakiś Polak na którymś miejscu, w którymś miejscu świata ma kłopoty, takie procedury są uruchamiane, a tutaj to nie jest pierwsza sytuacja, dlatego że niedawno mieliśmy podobną sytuację z obserwatorem OBWE, w związku z tym nasza dyplomacja i nasze placówki na terenie Ukrainy są szczególnie wyczulone na tego typu wydarzenia. Czyli rozumiem, i będziemy reagować. Najpierw usiłują nawiązać kontakt z separatystami. Najpierw usiłują nawiązać kontakt z daną osobą. W tym przypadku pewnie następnym krokiem będzie kontakt z władzami Ukrainy, bo trzeba pamiętać, że to jest terytorium obcego państwa, na którym działa legalna władza, już potwierdzona również niedzielnymi wyborami. W związku z tym w ścisłej współpracy z administracją i z instytucjami i służbami Ukrainy ta sytuacja będzie przez MSZ i polskie służby badana i analizowana. Ukraińska akcja przeciwko separatystom z samozwańczej Ludowej Republiki Doniecka ma trwać do likwidacji ostatniego bojownika, jak mówią ukraińskie władze. Mówi się w tej chwili o mniej więcej 200 śmiertelnych ofiarach po stracie separatystów. Czy ukraińskie władze postępują słusznie? Inaczej nie można? Tak trzeba właśnie? No, ukraińskie władze dały przede wszystkim bardzo dużo czasu separatystom na to, żeby tą sytuację zakończyć pokojowo, zakończyć bez rozlewu krwi. Było wiele apeli, było wiele mniej czy bardziej udanych prób również interwencji wojskowej, a widać, że teraz chyba właśnie po wyborach, czyli właśnie po tym, jak ta władza i prezydent zyskał już w pełni legalnie mandat, Ukraińcy postanowili jednak o swoje państwo zadbać i posłużyć się tymi atrybutami, którymi państwo w takich sytuacjach się posługuje, czyli siłą. Jakie to będzie miało skutki, jakie to będzie miało efekty, czy to doprowadzi do szybkiego przerwania tej sytuacji, czy wręcz przeciwnie, do jej zaognienia, czy do zaognienia stosunków z Moskwą. Zobaczymy. Takie decyzje władzy Ukrainy. Ale rozumiem, że ma polskie poparcie, nawet dla tych ostrych działań, które się łączą z ofiarami śmiertelnymi po stronie separatystów. To są zawsze złe sytuacje, złe historie. Zawsze jak giną ludzie, to nigdy nie jest, dobrze się nie dzieje. My zawsze uważaliśmy, że należy wykorzystywać wszystkie metody właśnie po to, żeby krew się nie lała, ale widocznie władze ukraińskie stwierdziły, że innej możliwości nie ma. Jak powiedziałem, obserwujemy sytuację, zobaczymy, jak ona się będzie rozwijać i czy ona będzie miała dalszy wpływ na przede wszystkim na relacje rosyjsko-ukraińskie, a co za tym idzie relacje rosyjsko-europejskie. No, zobaczymy. Jeszcze trochę trzeba tą sytuację prześledzić i bardzo uważnie obserwować. Panie ministrze, jaki nastrój panuje w Platformie po zwycięstwie nad PiS-em o włos? Czyli 24 tysiące z hakiem. No, zwycięstwo to jest zawsze zwycięstwo. Na podium, na olimpiadzie, w zawodach sportowych jest tak, że niezależnie czy po dogrywce, czy po rzutach karnych, zwycięzca jest tylko jeden. Tak, to zrozumiałem. Jeden. Ja pytam o nastrój. Czyli nastrój euforyczny? Czy wyjście? Nie, no, do euforii daleko, ale też nie będę udawał, że jakoś specjalnie się smucimy, bo jest to ta krótka chwila do radości, zawsze po wygranych wyborach. Od następnego dnia już zawsze jest ciężka praca, ale ten sam moment ogłoszenia wyników, a nam jeszcze opatrzność zesłała ten moment, że podwójnie właściwie mogliśmy się cieszyć dwa razy, czyli w niedzielę i w poniedziałek. To jest ten moment, w którym dla polityka powód do radości, no ale już od wczoraj trwa. Ale może rzeczywiście coś było w tym, co mówił Grzegorz Schetyna, że nie było głodu zwycięstwa. Może nie tyle go nie było, co to był bardzo mały głód. I dlatego małe zwycięstwo. Ja już się pozwalałem nie zgadzać z opinią Grzegorza Schetyny w tym czasie, kiedy to wypowiadał. To zdanie, powiem bardzo delikatnie, no, nie znalazło potwierdzenia czy poparcia w regionach. Tam ludzie naprawdę ciężko pracowali. Naprawdę tysiące ludzi Platformy Obywatelskiej od rana do nocy zasuwało bardzo, bardzo ciężko. I to od wszystkich szczebli, od szefów regionów do... W Bydgoszczy też zasuwali i w Lubelskim. Członków i te panie słowa ministrze. I te słowa się im delikatnie... W Lubelskim powiem, też zasuwali? Tak. Misiek, bo na pewno pani redaktor pyta o Michała Kamińskiego, naprawdę bardzo ciężko pracował. Mandatu, a struktury nie, też ciężko mandatu, pracowały? Miał wsparcie? I to bardzo mocne. Ja byłem, szczerze mówiąc, nawet zdumiony, jak bardzo udało mu się zyskać i zbudować poparcie struktur Platformy Obywatelskiej, jak bardzo no, kupił sobie serca i umysły. Nie wystarczyło. Tak, nie od razu zabrakło było. Trochę. Nie od razu, dokładnie. Musiał, ale to było wiadomo, że musi wykazać się ciężką pracą, że musi z nimi się spotykać, musi z no nimi dobrze, rozmawiać. A Michał Kamiński zostanie, no, że tak powiem, zagospodarowany? Myślę, przez... że umówiliśmy się z Michałem Kamińskim na współpracę, nie na ten jeden konkretny projekt, nie na te jedne konkretne wybory, tylko umówiliśmy się na dłuższą współpracę. Myślę, że ta współpraca będzie kontynuowana. W jaki sposób, czy przy kolejnych wyborach, zobaczymy, ale na pewno ta przygoda Michała Kamińskiego z Platformą to nie była jednorazowa przygoda, tylko związał się z nami na dłużej. Ale dla was nie do końca udana. No przede wszystkim był dla mandat niego. Był mandat w Lubelskim. No. Tak, ale nie niestety, niestety z już tych badań, które robiliśmy jeszcze przed wyborami, wychodziło, że na Lubelszczyźnie mandatu nie będzie dla Platformy. To się niestety potwierdziło i dlatego Michał Kamiński miał tam bardzo trudne zadanie. Na to zadanie się... Dlatego na to zadanie się zgodził. Wykonał mnóstwo pracy, bardzo mocno się zaangażował. Poświęcił również sporo środków swoich własnych na, no dobrze, na tą kampanię. Panie ministrze. Nie udało się, trudno, ale tak jak powiedziałem... Ta współpraca oprócz Lublina, Platforma straciła także wiele mniejszych miejscowości. PiS odebrał wam wiele powiatów. Patrzymy na mapę, to wszystko się tak przesuwa bardziej na zachód, jeśli chodzi o odzyskiwanie, czy też zyskiwanie przez PiS poparcia. Czy to jest do odrobienia? Oczywiście, że jest do odrobienia. Proszę sobie przypomnieć, ile już zostało w tych ostatnich de facto dwóch miesięcy odrobione. No, były przecież sondaże te najgorsze dla Platformy Obywatelskiej, gdzie ta różnica między PiS-em a Platformą wynosiła 14%, więc sporo już tego zaufania nadszarpniętego udało nam się odbudować i myślę, że konsekwentnie będziemy pracować i poprzez wybory samorządowe, ale przede wszystkim do wyborów parlamentarnych, żeby to zaufanie odbudowywać. Jestem głęboko przekonany, że to się po prostu uda i że kolejne wybory też będą wyborami zwycięskimi dla Platformy. A będą powyborcze rozliczenia także z Grzegorzem Schetyną w roli podsądnego? Będą, nie, no tak jak każda kampania, również ta kampania będzie podsumowana. Zarząd zanalizuje wyniki w poszczególnych regionach, zanalizuje wyniki poszczególnych kandydatów. Ja myślę, że tu nie ma sensu jakieś, nie mają sensu specjalne rozliczenia, bo to, co Grzegorz Schetyna powiedział, każdy z ludzi Platformy, który rzeczywiście ciężko w tej kampanii pracował, no, rozliczył sobie już w sercu i opinia o tym jest dosyć jednoznaczna. Widzę, że Grzegorz jest bardzo aktywny medialnie już teraz po wyborach. No szkoda, że nie był bardziej aktywny w kampanii. Właściwie jedyny akcent... Nie był aktywny, jedyny akcent, ale przeszkadza. Ale jedyny akcent, który pamiętamy wszyscy i państwo i my z kampanii, to była krytyka Platformy Obywatelskiej. Na dwa tygodnie przed wyborami to nie jest dobry sygnał. Może to była taka cicha praca u podstaw, której pan nie być zauważył? Może rzeczywiście tak było. Musiała być bardzo cicha, ale może rzeczywiście była. Prawo i Sprawiedliwość weryfikuje wyniki wyborów. Samo liczy głosy. To jest dla pana przejaw demokratycznej aktywności, czy jakieś dziwactwo, czy może jeszcze jakoś inaczej pan to określi? Nie można oczywiście tego zabronić. No to dobrze, że ludzie się chcą angażować w demokratyczne procesy. No ja mimo tej krytyki mam zaufanie do PKW. To już nie pierwszy raz, kiedy PiS przegrywa, to kwestionuje albo rzetelność PKW, albo sposób liczenia głosów, albo to czy tamto. A pan nie kwestionuje sposobu liczenia głosów? Znaczy ja uważam, że troszeczkę to rzeczywiście trwało, ale przecież nie tylko w Polsce. No, to nie jest tylko tak, że w Polsce to liczenie długo trwa, bo jak patrzymy, czy Irlandię, czy Anglię. Po kilku godzinach. Tak, ale są takie kraje, w których nie ma po kilku dniach, więc spokojnie musimy jakoś do znaczy ja myślę tak, że to ma swoje dobre i złe strony, bo gdybyśmy mieli wyłącznie system liczenia elektronicznego, to oczywiście byłyby zarzuty, które już się pojawiały przecież przy poprzednich wyborach, że tak naprawdę elektroniczny system, który jest szybki, ale niczego nie gwarantuje, bo rosyjskie serwery na pewno są w stanie ten system i rosyjscy hakerzy są w stanie ten system zaatakować i zmienić wyniki wyborów, więc tradycyjne kartkowe ma ten plus, że przynajmniej nikt nie może zarzucić, że coś złego się rzeczywiście stało. Podobno Prawo i Sprawiedliwość ma dołączyć w parlamencie do IPP. Taka jest propozycja rozważana w łonie partii. To by była dobra decyzja, gdyby taka zapadła? Nie wiem, nie sądzę. Myślę, że to są tylko takie sygnały pojawiały się w trakcie kampanii wyborczej. Myślę, że po to, żeby PiS mógł uniknąć tego zarzutu, że tak naprawdę jest w Europie osamotniony i jest we frakcji, która nie miała już wtedy żadnego znaczenia, a teraz będzie miała jeszcze mniejsze znaczenie. Żaden oficjalny sygnał ani do IPP. Ale dla pana to byłoby dobre? Nie dotarł. Według trudno, pana? Trudno mi to sobie wyobrazić, dlatego że tyle złego PiS o tej frakcji powiedział. Tak diametralnie różni się programowo z tym, co prezentuje frakcja IPP, że nie wiem za bardzo, jakby uzasadnił teraz taką gwałtowną zmianę swoich poglądów. I teraz 15 sekund na odpowiedź, bo musimy kończyć. Czy będzie delegacja rządowa na pogrzebie generała Jaruzelskiego? Delegacja rządowa. Pan premier zapowiedział, że tak, na pogrzebie go nie będzie. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy. Każdy, kto uważa, że powinien być na tym pogrzebie, powinien tam być. Każdy, kto uważa. Ale nie ma czegoś takiego jak delegacje ktoś z rządu będzie obecny? Rządowe. Nie wiem, jeśli ktoś uzna, któryś z ministrów rozumiem? Z potrzeby serca, że powinien się na tym pogrzebie pojawić, to oczywiście nie będzie, nikt nikomu nie będzie zakazywał. A IPN-u protest pana dziwi, czy nie? Trochę mnie dziwi, szczerze mówiąc, dlatego, że to chyba pierwszy raz, kiedy IPN, znaczy jak się czyta ustawę dotyczącą IPN-ów, to zaiste trudno tam znaleźć paragraf dotyczący o tym, że IPN opiniuje, kto gdzie ma po śmierci zostać pochowany. No, dziękuję mnie to i na dziwi. Tym musimy kończyć. Minister Paweł Graźwy, a tam niech do dziękuję usłyszenia. Dziękuję bardzo. Nothing hurts like looking, like love can do. It can make you cry, make a fool of you, but nothing feels like love can. When it's right, it can make you fly. So hold on tight, let love do what love can do. Hey, should I lose my self-control and let the gods decide? How the hell can I keep running away? Nowhere to run, nowhere to hide. Well, it's time to heal the wounds so many made. It's time to trust again. Nothing hurts like love can, like love can do. It can make you cry, make a fool of you, but nothing feels like love can. When it's right, it can make you fly. So hold on tight, let love do what love can do. Stansfield. To Trójka, audycja poranna jest dokładnie 8.30. Benjamin Filip. Polski ksiądz został uprowadzony przez separatystów prorosyjskich w Doniecku na wschodzie Ukrainy. Ta informację potwierdził biskup diecezji charkowsko-zaporowskiej Kościoła Katolickiego na Ukrainie. Ksiądz Paweł Witek jest przetrzymywany w budynku Służby Bezpieczeństwa Ukrainy przez bojowników tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Sprawa będzie badana przez polskie służby i MSZ, zapewniał w Trójce minister w kancelarii premiera Paweł Graś. Tak jak we wszystkich innych wypadkach, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma w takich sytuacjach przygotowane procedury i według nich będzie postępowało. Na razie wiemy tylko tyle, że od wczoraj kontaktu z polskim księdzem w Doniecku nie ma. Duchowny zaginął wczoraj około południa. W trzech gminach powiatu jeleniogórskiego ogłoszono alarmy powodziowe. Ulewne deszcze nie powinny doprowadzić jednak do powodzi, zapewnia szef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa generał Janusz Skulich. Jest bardzo mało prawdopodobny taki scenariusz. Bardziej w tej chwili koncentrujemy się właśnie na tych destrukcyjnych oddziaływaniach lokalnych, gwałtownych opadów, które niszczą po prostu wszystko, a nie powodują właśnie tych zagrożeń powodzi. Gwałtowne ulewy w kraju mogą dziś spowodować lokalne podtopienia. Najgwałtowniejsze burze są zapowiadane w okolicach Poznania i Łodzi. Niewykluczone, że Kraków będzie musiał zapłacić odszkodowanie za wycofanie się z olimpijskiego wyścigu. Zawiodła obsługa prawna umowy z firmą odpowiedzialną za wniosek miasta, pisze Dziennik Polski. Władze miasta podpisały nieprecyzyjną umowę ze szwajcarską firmą, która przygotowała wniosek Krakowa o organizację zimowych igrzysk w 2022 roku i zainkasowało za niego ponad 3,5 miliona złotych, ale w dokumencie nie uwzględniono możliwości wcześniejszego zakończenia starań o imprezę z powodu na przykład referendum. Dziś na północy kraju pogodnie i bez opadów, poza tym pochmurno i deszczowo, w centrum i na południu możliwe także burze. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, a także w czasie burz dość silny i porywisty. Temperatura od 15 stopni w Trójmieście, 18 w Toruniu i we Włocławku, 21 w Warszawie i Legnicy, do 24 stopni w Krakowie i w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Lidlu tydzień meksykański, więc sombreros na głowę, a do koszyka tortilla i gotowe! Bo tortille kosztują tylko 4,99 za 370 gramów. I wszystko będzie bueno, gdy spróbujesz jalapeno, czyli krojonej marynowanej papryczki jalapeno. Jedynie po 4,99 za 160 gramów. A także muchos innych productos mexicanos w super cenach. A więc pamiętaj, amigo, że teraz w Lidlu tortille i papryczki jalapeno po 4,99. Lidl. Mądry wybór. Panie Turek, kończ pan ten mecz, bo tu zaraz będzie piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ale pan też może, panie Turek, zeskanować swoją twarz, zagrać w roboteczną piłkę i wziąć udział w wyścigu drożdży. Sobota, 31 maja od 11 do 20 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie pikniknaukowy.pl. Gorąco zapraszam. A mówił Tomasz Zimoch. Patronami medialnymi 18. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Telewizyjna Jedynka i miesięcznik Fokus. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maja Borkowska także. Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry. Michał Sutowski, Krytyka Polityczna. Dzień dobry. Prawo i Sprawiedliwość sprawdza, czy Państwowa Komisja Wyborcza nie pomyliła się w liczeniu głosów. Partia Jarosława Kaczyńskiego zorganizowała taką specjalną centralę sprawdzania ze specjalnym systemem liczenia tych głosów, ale tymczasem także inna kwestia się pojawiła. Dlaczego w Polsce tak długo trwa liczenie głosów w wyborach i że być może czas na przejście z papierowego systemu przekazywania protokołów na system elektroniczny, tak jak jest na przykład w Niemczech i we Francji, gdzie wyniki dużo wcześniej podano niż w Polsce. Zresztą w Polsce one tak spływały, że jak dzisiaj zwracają uwagę gazety, były trzy różne wersje wyników w międzyczasie podane. To... Czy taka, bo PKW tłumaczy, takie mamy prawo, no nie przeskoczymy. Oczywiście. Grzegorz Wielicki. Na czym polega ten problem? Na tym, że PKW ma informacje o wyborach, bo dostaje je w sprawozdaniach elektronicznych z poszczególnych okręgowych komisji wyborczych, Natomiast one stają się ważne w momencie, kiedy dotrze do PKW protokół, podpisany protokół, pisemny dokument z odpowiedniej Okręgowej Komisji Wyborczej. I to, czego byliśmy świadkami w poniedziałek, no to polegało na tym, że śledziliśmy samochód z Gorzowa, który najpierw czekał na wyniki ze Szczecina, potem no, ja dzwoniłem jeszcze do PKW. Jeszcze samolot z Gdańska też. Tak, ja dzwoniłem do PKW i słyszałem tak, bo samolot z Gdańska nie mógł wylądować w Warszawie, więc lądował w Łodzi, a z kolei samochód z Gorzowa, tak jak śledziłem, to już słyszałem, już jest za Łodzią, za Poznaniem, za Łodzią, no to było takie bardzo dramatyczne. A rozwiązanie jest dosyć proste, no bo dowcip polega na tym, że jakby oni te wszystkie informacje fizycznie mają na swoich serwerach i są w ich posiadaniu. Te informacje były kilka godzin, zanim te samochody dotarły. Potem musieli tylko w momencie, kiedy był protokół, otrzymali do własnych rąk ten protokół pisemny, musieli to sprawdzić z tym, co mieli na serwerach. Więc gdyby wpisać właśnie do ustawy, do kodeksu wyborczego, elektroniczny tryb przekazywania informacji z uwierzytelnieniem, i tylko taki, to nie byłoby żadnego problemu. Chociaż no, tu zawsze... I jest to wskazane według pana? No tak, ale oczywiście to musi być zrobione w taki sposób, żeby była pewność, że tutaj nie będzie że będzie to zabezpieczone przed atakiem hakerskim, tak? No ale są jakieś systemy weryfikacji i można to jakoś zrobić. W innych krajach to jest robione, ale też tak przy okazji, no chciałbym też zwrócić uwagę, że my możemy narzekać na tempo podawania informacji, ale ono nie było takie złe, no. Wcześniej, w poprzednich wyborach chyba te informacje były podawane we wtorek. PKW mówi, że tym razem było najszybciej w historii. No właśnie i my jeszcze pokazaliśmy taki wykres, na którym są państwa europejskie, które gdzie były podawane i o której godzinie wybory. No fakt, że my jesteśmy wśród tych ostatnich, ale w tych państwach, które były podawane wcześniej, są też takie, gdzie wybory rozpoczęły się przed niedzielą. Panie Michale, Michał Sutowski. Znaczy, ja nie sądzę, żeby to miało duży wpływ na chociażby takie kwestie bardzo istotne, jak poziom frekwencji wyborczej, czy poziom realnego zainteresowania obywateli tymi wyborami. No można tylko pół żartem dodać, że jeśli będzie system elektroniczny, to można się zastanawiać, jak będą wyglądały rozmaite komisje sprawdzające, weryfikujące i grupy elektronicznych mężów zaufania, które będą weryfikować, czy aby partia rządząca nie dokonała jakiegoś, mówiąc kolokwialnie, przekrętu, czy też cudu nad serwerami. Nie, no bardzo prosto. No po prostu taki wynik elektroniczny, wydrukuje się protokół i z podpisami, on będzie w odpowiedniej państwowej komisji wyborczej, co każdy będzie mógł sprawdzić, a jego wersję elektroniczną prześle się do siedziby PKW. Nie, zgoda, tylko mówię o tym pół żartem, dlatego, że tak naprawdę jest to sprawa drugorzędna. Znaczy, wydaje mi się, że to, czy czekam na te wyniki pół dnia, czy dzień, to największy problem mają tak naprawdę ci europosłowie, którzy o godzinie 5 nad ranem byli w Brukseli, a kilkanaście godzin później okazało się, że już nie są. Był taki jeden, co najmniej kilka nawet przypadków, w tym jeden dość znaczący z racji politycznych kontrowersji otaczających. Myślę oczywiście o Michale Kamińskim. Toczyły się spory, czy to dobrze, że jednak zostanie w Polsce, czy to dobrze, że zostanie w Polsce i czy to dobrze, że wyjedzie pani Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Ale tak jak mówię, nie sądzę, żeby to było sedno problemu i w ogóle chyba nie procedury i nie ordynacja wyborcza, chociaż można by się zastanowić nad tym, czy sprawiedliwe jest, żeby aż tak wielkie znaczenie miał wynik wyborów w całym kraju. To znaczy to doprowadza do sytuacji, w której nawet kandydaci zdobywający dużą ilość głosów w swoich okręgach, albo dużo większą niż inni kandydaci w swoich okręgach, nie wchodzą ze względu na cały wynik całej listy, co nie oznacza oczywiście, że należy zupełnie zlikwidować próg wyborczy, bo wtedy z kolei mają miejsce takie historie, jak na przykład w Niemczech, no, która jest, można powiedzieć, śmieszno straszna, dlatego że z jednej strony wszedł na szczęście tylko jeden poseł neonazistowskiej partii NPD, z drugiej strony jednego deputowanego udało się wprowadzić partii, która nazywa się po prostu Partia, czyli Die Partei. To jest przedsięwzięcie założone przez satyryków, które wystartowało do wyborach pod hasłem Europa nam, no, mówiąc kolokwialnie, Europa nam wisi, Europa ist uns egal, i zapowiedzieli oni, że przed wyborami, że co miesiąc każdy kolejny deputowany będzie się zrzekał mandatu i na jego miejsce będzie wchodził ostatni, dzięki czemu w sumie 60 członków tej partii zostanie dofinansowanych na kwotę 33 tysięcy euro. W najbliższych tygodniach czekają nas, czy nas, w najbliższych tygodniach konieczne są uzgodnienia kandydatów na szefa Komisji Europejskiej, szefa Rady Europejskiej, wysokiego przedstawiciela Unii do spraw polityki zagranicznej, stałego przewodniczącego Eurogrupy. I od tych, od obsadzenia tych stanowisk, co się podkreśla w komentarzach, w dużym stopniu zależy to, jaka zwycięży wizja Europy, a jaka zwycięży według panów? Ja mam pewien problem z tym pytaniem, dlatego że były takie oczekiwania związane z wyborami, związane z faktem, że poszczególne partie deklarowały, kto będzie ich kandydatem na przewodniczącego komisji. To miało zdynamizować debatę wokół wyborów i miało również umożliwić no właśnie wyartykułowanie nie sporu, czy więcej, czy mniej Europy, tylko wprowadzenie no już pewnych niuansów, tak? Pokazanie, jaka ta Europa miała być. Jeśli ma być więcej integracji, co to ma właściwie oznaczać? Czy to ma być integracja fiskalna w tym sensie, że wdrażamy pewne mocne rozwiązania i sankcje za przekroczenie rozmaitych progów i wskaźników makroekonomicznych i budżetowych? Czy chodzi jeszcze o coś więcej? Czy chodzi na przykład o Unię Transferową, o to, że solidarnie odpowiadamy za długi, o jakieś formy redystrybucji i tak dalej, i tak dalej? Czyli i taka możliwość byłaby, no, gdyby rzeczywiście spór się toczył między na przykład socjalistami a HDK-ami, prawda? Tutaj byłaby możliwość artykulacji różnych wizji. Ale w sytuacji, kiedy mamy tak wiele ugrupowań eurosceptycznych, czy po prostu nacjonalistycznych i antyeuropejskich wewnątrz Parlamentu Europejskiego, wówczas dochodzimy niestety do dość takiej przykrej, bo patowej sytuacji. To znaczy prawdopodobnie powstanie wielka koalicja złożona z HDK-ów i socjalistów. Drugorzędne w pewnym sensie jest w tym momencie, kto zostanie przewodniczącym Komisji Europejskiej, bo tutaj te różnice polityki niestety nie będą bardzo wielkie, niezależnie od tego, czy byłby to Schulz, czy Juncker, czy jeszcze ktoś inny. I niestety jakby zostajemy cały czas w tej samej sytuacji, to znaczy reprodukujemy podział, czy chcemy więcej Europy i żeby to szło wszystko dalej tak, jak idzie dotychczas, czy też jesteśmy przeciwko Europie i protestujemy przeciwko niej. Nie ma możliwości, albo przynajmniej bardzo trudno jest wyartykułować wewnątrz Europy, wewnątrz Unii Europejskiej spór, jak ta przyszła Europa miałaby wyglądać. To będzie wieczny konflikt między silniejszymi zwolennikami integracji, ale bez żadnych radykalnych zmian, i radykalnymi eurosceptykami, czyli tak naprawdę powtórzenie tego, co mamy w tym momencie. No i to niestety oznacza, czy grozi przynajmniej patem instytucjonalnym, jeśli chodzi o zmiany i możliwe reformy, które wydają mi się konieczne, bo Unia Europejska... No ale ten pat do czego może doprowadzić? No, może doprowadzić do tego, że nie zostaną rozwiązane podstawowe problemy Unii Europejskiej. To znaczy, że problemu kryzysu ekonomicznego nie da się rozwiązać bez istotnych zmian politycznych, bez istotnych zmian instytucjonalnych. I mało tego, nie da się ich przeprowadzić w taki sposób, żeby stały za nimi jakieś istotne grupy obywateli. To znaczy, gdybyśmy mieli dwie wizje Europy, powiedzmy bardziej socjalne i bardziej konserwatywno-liberalne, tak, to można by wokół nich organizować politycznie obywateli, prawda? Byłby realny spór i to rzeczywiście oznaczałoby jakąś demokratyczną debatę. W tym momencie grozi nam po prostu technokratyczne takie ucieranie jakichś drobnych posunięć, coś do przodu, dwa kroki do tyłu. Panie Grzegorzu? Znaczy, wydaje się, że w tej chwili będzie taka sytuacja, w której Europa będzie, czy te główne partie będą w defensywie, dlatego że ja nie przesadzałbym jakby z wpływem tych eurosceptyków na Parlament Europejski, bo ich tam jest 140 deputowanych, to nie jest jakaś liczba oszałamiająca, więc tam spokojnie i PPI, lewica, liberałowie. Ale właśnie mają na tym większość... problem polega, że będzie wielka koalicja jest niedemokratyczna w tym sensie, że nie pozwala na artykulację różnic. To jest kłopot. Ale myślę, że nie będzie żadnej wielkiej koalicji, no bo w EPP obsadzi szefa komisji. Jest pytanie, co będzie z szefem Rady. Natomiast dla mnie... wystarczy jej głosów dla obsadzenia. Potrzebuje koalicjanta, na przykład socjalistów, wielkiego koalicjanta typu socjalistów. No zobaczymy, natomiast zobaczymy, bo... Z liczby głosów wynika. Tak, ale są jeszcze takie głosy, jak reformatorzy i konserwatyści, na przykład PiS, który deklaruje, że może kogoś tam poprze. Natomiast no, niebezpieczne jest to o tyle, że Francja i Wielka Brytania w tej chwili po tych wyborczych wynikach znalazły się jakby pod presją takich ugrupowań ostro eurosceptycznych i... Dlatego mówię o tej defensywie, tak, że tutaj dwa duże kraje będą, oni może nie będą mieli wpływu bezpośredniego na politykę, no ale partie rządzące i w jednym, i w drugim kraju będą uwzględniały coraz bardziej te postulaty eurosceptyczne. No i to może prowadzić w dalszych latach do jakichś niepokojących dla Polski wydarzeń na już w polityce unijnej, do rewizji budżetów, więc ja myślę, że do takich posunięć, czy do propozycji takich posunięć, które będą bezpośrednio biły w nas, więc tak naprawdę myślę, że w tej chwili będzie obrona przede wszystkim tego, co Unia do tej pory miała. Tylko kłopot polega na tym, że nie bardzo da się po prostu kontynuować to, co jest. Znaczy Unia wymaga reform, a nie utrzymywania stanu bieżącego, a obecna sytuacja może zablokować zmiany. Dziękuję bardzo. Komentowali Michał Sutowski z Krytyki Politycznej i Grzegorz Osiecki z Dziennika Gazety Prawnej. Dziękujemy. A z naszymi gośćmi rozmawiała Maja Borkowska. Let's all dance and elevate each other. Się wydarzy, proszę pana? Tak, będzie światowo, proszę pana. No to będzie dziś, no to za chwilę jeszcze. Urywki. Urywki z rozrywki. Tak trochę odwlekam, ale bardzo chciałem państwa od razu przeprosić za wszystko, co wydarzy się w najbliższym czasie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, ale nie jestem sprawcą tego całego przedsięwzięcia, tylko narzędziem w dłoniach będzie Filipa pan... Jaślara. Pierwsze dzień dobry, będzie pan Mozart. Zachwycony. Może fragment muzyki klasycznej, żeby emocje pańskie ukoić, dobrze? Dobrze. Ukojone? Nie. ukojone na pewno. Od dłuższego czasu raz w tygodniu spotykam się z państwem, aby szanownych słuchaczy umuzykalniać. Jakaż jest moja radość, kiedy widzę, jak bardzo przy okazji umuzykalnił się redaktor Łukawski. Często nuci sobie pod nosem, rytmicznie przebiera palcami, nawet zaczyna interesować się dyrygenturą. Jego stopień wrażliwości na muzykę jest tak duży, że nie można dłużej zmuszać pana Marcina do wstydliwego utrzymywania swojego talentu w tajemnicy. Nadszedł czas na jego debiut na profesjonalnej scenie wokalnej. Szanowni państwo, muzyczna premiera. Za chwilę usłyszą państwo piosenkę filozoficzną mojego skromnego autorstwa. Do napisania tego utworu zapłodnił mnie redaktor Łukawski, nie mam żalu, rozważając, co znaczy słowo delajlać. Muzyka wyszła mi trochę podobna do przeboju Toma Jonesa, ale to nie jest ważne. Śpiewa młody, dobrze zapowiadający się piosenkarz Marcin Łukawski. A ty sam tam śpiewam? Bo pan tam też trochę śpiewa. Niech pan tam trochę śpiewa, pan proszę. Marcin Łukawski. Nie, ja bardzo proszę, żeby pan tam trochę śpiewał. Śpiewa pan Marcin Łukawski i Przyjaciele. Czwarta 30, choć sen jeszcze pieści mą głowę. Wstaję i gnam, no bo mam obowiązki służbowe. Choć rodacy drzemią, choć jeszcze się lenią, maj już aktywny jest i jak bies od rana. Słońcem kraj Delajla. A może tak przyroda daje nam znak, może nareszcie receptę na szczęście dał nam ten pan maj, słuchaczu. Tak jak maj Delajla. Baju, baj, Delajlaj. Poczuj ten luz, Delajlaj, krus, gus i zus. Maile, terminy, jak i nadgodziny, Delajlaj, jak maj. Maile, terminy, Delajlaj, tak jak maj. No, co? Jestem pod wielkim wrażeniem. Brawa nie milkną. Brawa nie milkną. Panie Marcinie, nie, nie, jest bardzo dobrze. Niepotrzebnie się pan denerwował. Eurowizji to pan nie wygra i proszę przyjąć to jako komplement. Nic nie powiem. Nic więcej panu nie powiem, a już na pewno nic więcej panu nie zaśpiewam. Mam jeszcze dobrą wiadomość. Patrząc na frekwencję w ostatnich wyborach, duża grupa obywateli już sobie Delajla. Do usłyszenia. W twym spojrzeniu, oczu zmrużeniu, cieniu, o twym westchnieniu i twego głosu drżeniu, o twych snach, o twych łzach, nucę w sobie. Sur-du-ba-ne-bop, kur-du-ba-ne-bop. Gwiżdżę sobie. Sur-b-n-b-n-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-